满缺那波波只剩我那个度آب میشه تو دلم خند نمیشه از تو دل کند نمیشه دل کند تو میشی از جلو برد میگم ببین کی اومد ما رو دونسته قابه یه دل نزده همه میدونن عاشق تمن همه میدونن همه میدونن من که نبابا چشم و نگاه تو گردیه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که نبابا چشم و نگاه تو گردیه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه چند ماه بازه رسیدی از را آخ که چه حالی دارم تویی کنارم گفتنی ها فرامو میشنوم از دل و جون از پای تو شیرینه به دل میشینه من که نبابا چشم و نگاه تو گردیه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که نبابا چشم و نگاه تو گردیه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه روزای ابری از من نم نم برون از تو شونه به شونه از من چتر و خیابونه از تو هوا هوای عشق هوای با تو بودن چه خوب و شاعران است وقتی همه میدونن همه میدونن عاشقتم من همه میدونن عاشقتم من که نبابا چشم و نگاه تو گردیه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که نبابا چشم و نگاه تو گردیه اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که نبابا چشم و نگاه